شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم ويا بعد رسل انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم سورة الأعراف دے آیت نمبر 17 ولسم اتم سپارہ دا اغا دا قائد خیر او دا قائد شر بحث شروع شدت طول شرنو فسادنو دا جہنم تا دا بوتلو والا دا آغا قائد شر دے دا فسادنو مشر دے دا جہنم تا دا بوتلو والا مشر دے او بند شاگت تا تا اصلاح کئی جنت لو والا دی جوڑی دا غی مشر ابو البشر آدم علیہ السلام داغی دوانو تذکیرہ شروع ہوا داغ شیطان قسمونا پڑلیو چیزا بدیو تا قسم لار کی کینما پا قرآن کی باور تا رکاوٹ جوڑی گما تا دی زینہ فرمائی چیزا باور تا رازم دا نخینا دا شانا دا خینا دا گسنا او تا بدیو نا چلتا مواحد و ننومی اللہ رب العزت و تو فرمائل چوزا سبد شوئی رتل شوئی خزما اعلان واورا چی سوک ستا تابداری کئی زب آغن هم جہنم دکم او ستان با هم جہنم دکم آدم علیہ السلام و سلام تے آغا وسوسا ورواچیلا اللہ رب العزت آدم علیہ الصلات والسلام تا فرمائے چھتا استا بی بی جنت کی اسی گئی کم دے کم خواقی نو خوراک کوئی خو دے بی ونی تبا ننیز دے کی گئی کنیز دے شوئی نو خل زان لبا کمی وکی فدق وقتی وسوسا وروا چیل شیطان دے دوانو او کاریک لدے دوانو تا آغا سچی پتو لدے دوانو نا یعنی آغا عورتو لدے دوانو او ورتوی وی اللہ خطا تو نئے منع کری لدے ولینا مگر چشتی تاسو ملائکی یا بادشاہان اونی چدہ پارا بپدی کیئی قسمونے ورتو خوڑے جزت تاسو خیر خوائیما دادا نانی سبق پلا سوا وستفسیر ثم لآتی انہم او بیا بخاما قذر آزم دیوتا من بین ایدینن چکل دنون ساکین رست باراشین و اغب پا مین باندی بدلیگی لکا مین بین ایدین مرون کے مین ورطرہ غلے دے من بین ایدینن دمشق طرف دیونا و من خلفینم او دشاد دیونا وان ایمانیهم او دخی طرف دیونا وان شمائلیهم او دخیس طرف دیونا ولا تجدو اکثرهم شاکرین سبونمومی اکثر دیونا موحدین یا قدردان سلور اطرافی ذکر کرو سلور جہاد مراد چی دہر طرف نبزر آزما علماء کرام ذکر کئی توجیحات کئی من بین ایدین مانا دا چی دنیا تبا ورن رغبت پیدا کوما دنیا سرم علمین پیدا کوما تا تبا وی ما پا دین باندی سکے پا تبلیغ کی سری پا قرآن کی سری چی تروانی رازت تجکر ولگو سزان لدی مولا جور کڑے دے وولی دیو اہلی دی دا اونی دا شیطان کار دے تا تا برادی تا بد اللہ دا لاری نبندی ومن خلفین او دا آخرت نبدی مول کما آخرت تا بستا تا وجو نتی دا کئی پریش دا اونی دیر عمر پاتی دے دیر وقت دے کد بدا مرکی گی جوان سڑی دیر تیم تا پاتی دے وان ایمانین او دا خی طرفنا یعنی نیکا مان نبتا منکوما وانشما اینیم بدو تبستا مخکوما احارا گنا بندی بتا وراشوم یا دوی مطلب علماء کرام ذکر کئی من بینی ایدین دا مخد دیونا مان دام چیزب والا مخد ورزما چکل دے تبلیغ تروانی سیروزہ کی روانی یا قرآن درس تروانی دے تین سریع رازہ مرا چل تزو کار ملے تازہ چی بڑی طرح چلگا سودا کھو یا پلانی دے تزو تا بدا غیر منا کئی ومن خلفیم او دروس ترپنا کل چی تدرس تلال چی تا تب تلیفون کئی رازہ وفت رازہ رازہ مما چون بیمار دے رازہ پلانے بیمار دے رازہ پلانے تقاضہ دا تا پتی بخاتو ندر لیگی تا پسی بٹلی کنونا گئی چی رازا وان ایمانیهم او دخی طرفنا سوک بدل تولم سی تانا بجبوئی زکا جرا جب خی طرف تی نو تا بانی با غل پیش کی چی رازن دا جبوئی خرچو ورسا ختم شی چی دید اللہ فلال کی نزی جہاد لنزی آچر تسا بخونو نلال نشی وان شمائلیهم او گس طرف دا دیوتا یعنی ازر گس طرف تلے گس طرف تا بر اعظم فضل کی بورتا وزوسیا چومم ولا تجدو اکثرهم شاکرین او تب نمو دی اکثر دا دیونا موحدین ہر سرے بدا پشیرکی اکثر کوما زاد المسیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ اغمانا کئی شاکرین موحدین اموحیدین سب ادا نو امید امانا ہوئی زب کوشش کو ما تی دیو کے بسر شرکیات ورا چو ما ابو اللیس سمرقندی رحمہ اللہ غیر روایت پیش کئی او عالمان ہم ذکر کرے رہے نور عالمان و ایدہ ابلیس اللہ تا ہوئی چې تب دی آدم علیه الصلات والسلام اولاد ته کتابونه لېږي، یعنی وحی به پکې، رسولان به پکې پیدا کې، نو مالا هم سه کتابونه راکه کنا. چې کله دا دغه جنت نه بهر شو چې زه هم دې خلکو ته لېږم او رسولان پکې جوړوما، ورته وایي شیطان الله ته وایي پما رسولی زما رسولان بسوکی. هغه ورته وفرمایل الکهانتو او کوډګر خاطردار دا بستا رسولان دي، دا د دې شیطان رسولان دي. بیا ورته وایي پما کتابی زما کتابونه بسی. هغه ورته وایي الوشمو هغه خال چې زنانه په خپل تندي باندې لګولی بازار تلاړ شي نو دا به را تندی ښکاره کوي چې زما دا خال خلک دا د شیطان کتابونه دي. بیا ورته وایي پما قراتی زما قرات بسی. هغه ورته وفرمایل چې اشعر اشعار اشعرون شعرونه اکثر د گمراهی. الله رب العزت فرمایي والشعراء يتبعهم الغاوون، اکثر شاعران هغه په گمراهی او سرکشۍ پسې ورپسې. بیا ورته شیطان وایي فما مسجدي زما جمعات پسې. تا خو دې له جمعاتونه ورکړي دي چې اذانونه پکې کېږي ستا عبادت خانی دي، زما جمعات پسې. الله رب العزت ورته فرمایل السوق هغه بازارونه دا بستا جمعاتونه وي، او بازار چې کوم دی ابغض البلاد الى الله اسواقها، الله تعالی خوښ دی هغه بازارونه دي احب البلاد الى الله مساجدها. بیا ورته وایي ټیک دا بازار زما جمعات دی خو پما مؤذنی زما مؤذن بسوکی. هغه ورته وایي المزامیر اغا باجی دول اغا بستا ازانی. بیا ورطا ایپا ما بیتی زما کور بکنی. اغا ورطا ایپا ما الحمام آمامو دانی تنگان. بیا ورطا ایپا ما مسائبی زما جال بسی چه. اغا ورطا ایپا انسا او خبائل الشیاطین دا خد دا شیطان جال دے. دا دې ډېر پره به مکر دی چې دې په جل کې را دي. نو بیا یو الله باندې تخلاصي بیا خلاصي دل ډېر ګران دي. بیا ورته وایي پما ثوانی زما فرد بسي. او فرمایي ورته الله کل ما لم ينکر اسم الله علی هر هغه شی چې پرې باندې د الله نوم یاد نه کړی شي بسم الله نه بغیر نو هغه بستا خوراکی. بیا ورته وایي پما شرابی زما سکل بسی شي. الله رب العزت ورته فرمایل کل سکری هر نشه دار شي هر نشه والا هغه شراب. نو فرمایل چې ولا تجدو اکثرهم شاکرین ترانه مومی اکثر د دېونا شکر گزار قدردان واحدین. قال اخرج منها ملعوما مدحورا. وفمرت الله چوز دینا اغبد شوی او رتنی شوی مسجد ذکر کر فخرج منها فخرج انك من الصاغرین. اوزا تد زلیلارنا دلتا وی اخرج اوزا سمعنا دلتا اخرج را غلیلی مکی فخرج دا اولی را غلیلی دا یا خود تاکید دا پارا دے لکا فخرج او اخرج دا دا تاکید دا پارا را غلے دے مخی تجویز دلتا نفاظ لکا جماعت کی او سرے ناس کے ایسا جرم او کو علکا دا غلط کار مکوئی کنا دا جماعت نبم بہر کما او نفاظ بیا اغا جرمو کی طرح چا جیتا او خوزا دا جماعت نوزا غلط کار دی کرے دے. نو اول وطا وینا و روز تا حکم کی نابی شو چوزا دس بلکل دا جنت نا بہر کی گا. نو اخر جمعنا روز ندینا مضعوما مدورا بد شوے او رتلے شوے. شیطان برا اعلان و کوچ اللہ ما تا مولت راکا اللہ وی مولت بھی در کرے دے. شیطان قسم خوری جزا ماستا پزاد من دی قسم دے لَأَخُذَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ فَزَمَنَارِ کی باور تکینام قرآن کی باور ترکاور دوریگم بیا باور ترازم دا مخینا شانا خیو بسنا دا هر طرف نمبر درازمان دا پاسن اولی نرازی دا پاس دا اللہ رحمت دے دا پاسن نشیرت دے دا شیطان آغا قسم نو اللہ رب العزت فرمائی چیو قسم تاو قول و زماواو لعلما تبعاک منهم اغسوب چی تبداری چی استاستا پا قدمون در روان دے دا دیونا لما تبعاک چی تبداری وقناستا منهم دا دیونا لعمل انا خاما قزبڑکما جہنما جہنم منکم تاسو اجمعین دا طولنا جہنم اے حل من مزید نور سختے راولے راولے اللہ فرمائی چی سوستا خبرمانی تا فنسی قدم فسی روان ناغن بدا جہنم دا کما اسکان بے ہم دا کما تا قدا بدا اور پا میراب باندینا چی قیامت طورل بانی تقریر بقی خلق بورتوی تا ہنسر غدی غدی وعدی کریوی وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق فقبل الاعلان وكي الله سبحانه وتعالى كما وعد كري وغدر كل رشتوني وا سما وعدا اغما كري وهم اتنكلا رتول فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمسرخكم وما انتم بمسرخي ما من ملامت يا مرجوا فالزام بقل ملامتك او نه تاسو پر یاد راځي مو نه تاسو زما پر یاد راځي هل چې به په خپل اقرار کوي اوس نه کوم شخص دښمن او پیژنه کنا فرمایي و یا ادم اسكن ادم علیه السلام اوسیدان تاسو و زوجک الجنه او بیستا په جنت کې فقولا خوری دوانا من حیث شئتما کم لیکی دیکھو اپنی استاد دوانو ولا تقربا مجدی گئی تا سدوانا آدی اشتہ جانا تا دے ونیتا یو ونا و یاد غنم و یاد حر سوا اگر کی موسانا بحث نرے پکر فتتونا من الظالمین شیب تاسو دا زانلا دا کمی کم انکو نام زانلا با کمی ہو گئی و دے ونیتا مجدی گئی سن فقی اگا خوری کئی هر څه وی خو دې ورې د باندې نږدې کېږي کله دې شوې نو ځان له نقصان وکړي فوسوس لهم الشیطان نو وسوسه واچنا دې ځوانو تا شیطان ليبدي لهم ما دې د پر چکر کې ځوانو تا ما وریا انهما اغا چی پنٹی دا دے دوانونا میرسو آتی ما داورا سن دا دے دوانونا وقال ما نهاکوما شیطان ورطوئی اسش نئے منکی شوی تاسو دوانا نئے منکی تاسو ربو کما رب ستاسو انها دی شجرتی دا دیونینا الا مگر انتکونا شیشی تاسو دوانا ملکینی آغا ملائکی او تکونا من الخالدین یا بشی تاسو دا ہمیشہ پاتی کی دنکونا پا جنت کی ورطوئی وی تاسو خوالا چی منکریه یا دیو دینا منکریه چی تاسو کدا ورہو پورا تاسو نو ملائکی جوڑی شی یا بس تاسو نا آغا باچایان جوڑی شی تاسو دا بچائی میلاو چی دیو دینا تاسو دینا منا کرشوی اوپرائی دینا اوپرائی دینا ہمیشہ دا پارا پا دی جنت کی پاتی چی وچی ہمیشہ دا پارا تاسو جنتیان جو چی اس فوسوس لهم الشیطان وسوسے سنگ ورواچے والا دا وسوسا دا دے شیطان تا بہر نور واچے دا دا خبر غلط رکی دا مار پا یڈا کی تا شیطان نوتو دا ننا لارو حدیث وسوسا ورواچے دا دا خبر غلط دا دا بہر دے ورکا وسوسا ورواچے دا شیطان حدیث کی اغلی دی دا انسان پا بدن کی دا سی گرزی لکا سنگا چینا چلی نو وسوسے ورواچے دا دلتا یو تک ذکر شو چی من سوآتهما اغا عورتون دوانا دیو تخکارا چی دا بیزتی دا دوانونا یعنی دوانو تخکر بدن دا خکارا چو دلتا کدا مانا اگرشی چی من سوآتهما دا عورتونو دا دوانونا مطلب دا چی دا یو بلت عورت خکارا چو مخی نشو لیدلی وطن لیدلی چو زکا چی اغا جنتی لیباس پی پروتو اغا تی لیلی چو نو مانا دا چی یو بلتا اغا عورت خکارا چو او مقصود دا شیطان اغا داو چی آدم علیه السلاة و سلام او حوا بای اغا معصیت دا اللہ کی اختکی فاغی کیا چولو او شیطان تا دا پتا نو آجی روز تا برا دیو سر سکی گی دیو با دا جنت نا بحر کی گی نا نا دائرم ورطا نو وصلت تفصیل وارا چی دا کفری دا دی آدم علیه السلاة و السلام او دا حوا بین لریش بی نو اول قبر دا چی دا استل دا رباس دا ہو توحین دے پکاوے دے او اللہ رب العزت خدا قلو انبیاء کرام و توحین نکئی پکاوے نکئی نو دا سنگ دلتا ہوئی چی لباسی لری خریشو اوز جواب بازی علیمان ہوئی چی دا لباس نو لری شوی تا دیونا دا کپڑے نوے لری شوی لکا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ آغا ذکر کئی وی دا لباس اصلی مراد نو بلکی دا لباس تا دینا آغا واسکت مراد و آغا لباس اعزازی دا عزت والا لباس آغا تی لری شو لکا مثال ور کئی پولیسو کی اوشت افسر دی آغا تا دو گولنگا لگی دری جی آغا نا چرت داسی او جرم والا کسان خلاصو آغا گرفتار نکلو بیزتی اوشوا خراب کاروائی وکرانو دا غنه یو گل بری کرشی ولی وی تا پخپل کاروائی کی ناکام شوی دا غاغ و در اکام شی یا پا کپلو باندی واسکت لگه دره ده آغا دا زان نلری که ایزازی لکا اکثر سیطان و خلق و آغوستی او ریر پتر اپرکی بردی نو چا آغا تی لری کرشی نو آغا ایزازی لباس نو آغا ازازی لباس آغا تی داری کرشو یا داتی آغا جنتی لباسو آغا تی داری کرشو ابن جریر تبری رحمه اللہ آغا ذکر کری لباسا من نور آغا لباس دا نور و آغا تی داری کرشو جنتی لباسو نو سو آتی ہیما دا عورتونو دا دیدوانونا عورتونو دا دیدوانونا کدا منو گرنش دا عورتونو دا دیدوانونا نو عورت فمانا دا بیزتی باندی راضی لکا حدیث کی راضی لا تتبیو عورت اخیكم تاسو لکا دا مانا والی چی عورت شرمگاتا ہوئی نو سمانا چی دا خپل ورور پا عورت پسی مور پسی کی گا نا مانا دادا چی دا خپل ورور پا بیزتی پسی مور پسی کی گا چی صدا کوشش کے چی زمان دا رور بیزت اشی بوئی گے شاید اگر سے چی زمان دا رور بیزت اشی دا جے مکوا دا گناہ دا او بلا دا مسئلہ چی اللہ اوپر مائل آغا بلے بل آیات کیا جی آغا با انشاءاللہ دا سبابہ تفصیل ہو چی دے آدم علیہ الصلاة والسلام او دا حوا بینا دا کپڑی لری کرشی نو آیا دا کپڑی چی دا دیونا لری کرشی دا سنگ لری کرشی دا کرازی و تفقا یحتفان علیه ما من ورق الجنة دیو شروع شو پخپل زان باندی آغا فانی دا جنتا چولی نو دا سنگا چی لباسی نو لری شوی نو فانی وریا چولی درست قضا بکن فرمائی اِلَّا اَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ مَگَرْ جِشَيْبَ تَاسُ اَغَا بَچَيَانِ اَن تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ یا بشری تاسو همیشه پاتې کیدونکي په دې جنت کې دیونه را تاسو ته وایي چې ما خورای وقسمهما انی لکما او قسمونه او خورا دې دوانو تا انی لکما چې زیم تاسو د دوانو د پارا لمن الناسین دا خیر خوایانو نا عزت تاسو خیر خوایما قسمونه ورته وخوړل چې قسمونه ورته وخوړل نو هغې ویل چې د الله په نوم باندې قسم دا به ملا څوک په دروغه باندې کړي ویل دا زمونږ دپاره خیر خوا دی نو نو خیر خوا هغې ورته قسمونه وخوړه نو عجیو هغه بوټی وخوړه د هغې په وجه باندې دغه جنت نه را بهر شو وقاسمهما قسمنا وخلل ديتا تدوانو تا إني لكم آل من الناسين جزيما خاما قستاسو دفارا دا خير خوايانونا زستاسو دفارا خير خوايما تالك خبر وسيادة قاعدة سبالة زيانة نوزي لکا بلی بلی ایت که اللہ رب العزت فرمائی چی وطفقا یحتفانی علیہ امام ورق الجنہ تدلومہ بے سبا کو چی دی دوانا شروع شو اچولی پزان باندی پانی دے جنتو نو باجی علیمان دا وی چی کپری تی طولی لری کرشوی دا دینا دا کپری لری کرشوی او کپری لری کولی دا خوصب باق خونه ده چه کل یو سره خد و قاون آغا یو بل سره یواز یو کپلی لگی کلیشی نو دا سباق خونه ده لکا یو خد دا خاون ده آغا خل بدن طول خاون تا خودلیشی او آغا خد خل بدن طول خاون تا خاون طول خدی تا دا سبات نه ده گناه نه ده او حدیث کی راغلی دی یو خبر یاده کا حدیث کی راغلی دی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نقل کئی چه نبی علیہ السلام فرمائی دی چه او سڑے ہم بستری کئی جمع کئی او کچری د خپلې بیوی شرمگا تا وکتل نو شاید چی دده انده پنجور شی دده نظر ختم شی پده که احتیاط پکار ده او دوی مده چی پده غا وقتی خبری اتری کول اغم ندی پکار که خبری دی وکره شاید چی چارا ده نجور شی چارا شی نو دغا وقتی نه خبری کول پکار نه شرمگات قتل پکار دی ولی بی حیی دا ان اللہ لا یعمر بالفحشاء اللہ تا تا بی حیی باندی حکم نکی سباک نشت دے خو بی حیی دا ابن جوزی رحمہ اللہ دی روایت تا موضوعی بھی لے دی دا روایت موضوعی دے خو با ہر حال چی حدیث را غلی دے رتا احتیاط وکر کنا پاغینا اجتناب و کاغینا زان و ساتا نو که کپڑی مکمل در ازوانو لری کرشوی چک در کپڑی تی لری کرشوی خوپا دغا زیکی در هوا بینا و در آدم علیہ السلام نا علاوه نور سوک نو نو خدا و خاون دی ناروا ندی آغا دوان ایو بل تخکارشو سن ناروا ندی نور تفصیل با بسی بیا سباب و نور با غسپدی کی پاتی ده بس بیا ثم لا آتینهم بیا بخاما خاضر اصل کم دیوتا من بین ایدیهم دا غمخی طرفنا و من خلفیهم او دشا طرفنا و عن ایمانیهم او دخی طرفنا و عن شمائنیهم او دست طرفنا ولا تجدو اکثرهم شاکرین او سب نمومی اکثر دیونا موحدین قدردان قال خرج منها او فرمان و تالا وزتا مزعوما مدعورا بدشوی او رتلشوی لمن تبعك منهم خاما آسو کی تبداری کئی سامن هم ندیونا لأمل أننا نخاما قدمدك ما جهنم جهنم منكم ساسو أجمعين نتولنا ويا آدم اسكن آدم علیہ السلام اے آدم اسیگا انت تو وزوجك الجنة وبیستا فجنت کی اگلی سے باہر کو رضوان تو اتاسو اسیگئی فکولا من حیثو نخری چرتم کی احشیتو ما خوخی ساسو دزوانو ولا تقربا خمد زیکی گئی تاسو دوانا هذه الشجرتا دیونتا فتکونا من الظالمین شیب تاسو زالا دکمی کون کنا فوسوس لهم الشیطان نو اسو اصور تور واچو علیشه لکه دلتا امر وشو چی لا تقربا ملزی کیگا نو آدم علیه سلام تا او حکم راگه چی لا تقربا ملزی کیگا نو ولی بیا نزی شو ولی دا اللہ حکم ماتاو جواب آور آدم علیه السلام تا جدا امر نهی وشو آچی ملزی کیگا نو دا آدم علیه سلام دا سوچ راگه چی لا تقربا انن نهی قدن صحت آغا کما چی نهی ما دا شوا آغا واس منسوخ لیشوا زکا چی دی رزیل و تغر و قسمون او خوارو او بلا دا چی دا نهی دا شبقتی دا دا سوچو چی دا شبقتی نهی دا تحریمین دا لکا نبی رسلام فرمائی دیو لا تتوزع بالماء شمس فنور باندی چی کمو بتو دیشی پاقی باندی او دا سمکوا یا الجم بل حدیث لا یبولن آدکم فی الجوهر فکندو کی نتیازی مکوی دام شقتی دی تحریمی دی حرام ندی جدا لازم مکوا قرآن کی چراغلی جلا تقرب الزنا زنا تا منزی کی گا دا بلکل تحریمی امر دی نهی دا او حدیث کی رضی لا تشربو مسکرن انا شیو علا سیزونا آغا بلکل ونس کی حرمت دا نهی دے نو آدم و حوا بیتا اشتبار اغلا جدا نهی تنزیهی دا او دا تحریمی ندا آغا تیه رشوا لا تقربا یادی دا بلکل حیشو او یادا مطلب چی دا اللہ رب العزت مومنی بلکل حرام کری ندا خوبا شبقتی و ایناورت وکرا لکا سور طاہا کی ذکاتل وَلَقَدْ آهِدَنَا إِلَىٰ آدَمْ فَنَسِيَا مُنگا حد کرو دادم علیہ السلام سرا واغا نسیان راغے آغا نیر اشوان واغا ندا خبر یا ایر اشو و یادا مطلبو جدا شرقتی دا نو برمائی وَلَا تَقْرَبَا مَنِذِي کی گئتا زدوانا آدی شجرت دیوانیتا فتكونا من الظالمين شيبتا تدوانا زاند لكمي كونكونا خين عمات كي بكاميرا ولي فوسوس لهم الشيطان وسوس وروات ولا دوان تشيطان ليبدي لهما دفارة اخكار كي دوان دفارة ما وريا لهما اغشي فتيد دوانونا من سوآتهما اغشرنگا هنا دوانو وقال ما نهاكما اولوات شیطان چننے منکلتا سدوانا ربكما ربستاسو الهادی شجرت دد وینا الا ان تکونا مگر داد شیطاسو ملکینی اغبتان یا ملیکی او تکونا من الخالدین یا شیطاسو ہمیشہ ربات ان کی دنکونا بجنت کی وقاسمهما قسم ورتو خوارو انی لکما چیز یمستات یزوان دفارا لمن الناس ہند خرقیان نام لخرقی کون کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سم اللہ آتی جنہ